Bu yıl bu dağların karı ermez. Eser baldı sabah yel bozuk bozuk. Eser baldı sabah yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez. Bozuldu aşiret yol bozuk bozuk. Bozuldu aşiret yol bozuk bozuk. Tutmaz güllerini dereyim. Dilim tutmaz hallerini sorayım. Dilim tutmaz hallerini sorayım. Dört sualin manasını vereyim. Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk. Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk. Bir sultanım yaradıldım kul değil. Zalimlerin elinde mi öldeyim? Zalimlerin elinde mi öldeyim? Dost beni çağırmış durma gel deyim. Gideceğim ama yol bozuk bozuk. Gideceğim ama yol bozuk bozuk.